Anne Bosman. Goedemiddag. Als de leider dood is, hoe gaat het dan verder met al die duizenden huurlingen van Wagner? Daarover gaat het zo onder meer neem vandaag na het NOS-journaal. Hier is Jennifer Okkeloen. Ook SGP-leider Kees van der Staaij verlaat de landelijke politiek na de verkiezingen in november. Hij is het langzittende Kamerlid, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Hij werd in 1998 Kamerlid voor de SGP, 1998, vorige eeuw. En in 2010 volgde hij Bas van der Vlies op als fractievoorzitter. En inmiddels zit hij er nog steeds, of ja, hij zit er nog tot aan de verkiezingen, maar dat is 25 jaar. In een verklaring schrijft Van der Staaij dat hij uitkijkt naar een leven buiten de politiek. Wat de SGP-leider gaat doen, weet hij nog niet. Hij wordt opgevolgd door Chris Stoffer, die sinds 5 jaar Kamerlid is. Demissionair minister Hoekstra heeft dinsdag een gesprek met voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Hij is voorgedragen als opvolger van eurocommissaris Frans Timmermans. Hoekstra noemt het een enorme eer, maar benadrukt ook dat hij nog maar kandidaat is. De Europese Commissie en het Europees Parlement moeten zich nog over de benoeming uitspreken. Daarbij wordt ook nog gekeken of Hoekstra dezelfde portefeuille krijgt als Frans Timmermans, die klimaat onder zich had. Een aantal Kamerleden wil opheldering over de opsporing van klimaatactivisten die actie voerden op Schiphol. 175 mensen kregen een brief met een waarschuwing van het Openbaar Ministerie, maar 7 van hen waren naar eigen zeggen die dag niet op de luchthaven. Noord-Brabant heeft als laatste provincie een coalitieakkoord bereikt zonder de boer-burgerbeweging. Sinds eind juni probeerden 6 partijen tot een akkoord te komen en dat is nu gelukt. Het gaat om de VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant. Sarina Wiegman is door de UEFA genomineerd tot Europees Vrouwencoach van het jaar. Afgelopen weekend werd Wiegman met Engeland 2e op het WK voetbal. Andere genomineerden zijn de Spaanse bondscoach Jorge Bilda en FC Barcelona-trainer Jonathan Giraldes. Paramilitairen zoals die van de Wagner-groep moeten een eed van trouw afleggen aan Rusland. Dat heeft de Russische president Poetin bepaald. Het bevel komt 2 dagen nadat Wagner bij Prigozhin bij een vliegtuigcrash om het leven kwam. Gewone soldaten in Rusland leggen zo'n eed al af en nu moeten strijders van eenheden die losstaan van het gewone leger dat dus ook gaan doen. 2 maanden geleden kwam de Wagner-groep in opstand tegen de Russische legertop en Poetin noemde die actie hoogverraad. Het aantal biologische boerenbedrijven in Nederland groeit minder dan verwacht. In een aantal sectoren is zelfs sprake van krimp. Vooral geiten- en pluimveehouders stoppen ermee of gaan niet biologisch verder omdat de kosten zijn gestegen. Die kunnen ze nauwelijks doorberekenen aan de klant. Toch denkt de brancheorganisatie voor de biologische landbouw dat de dip tijdelijk is. Ik denk dat die dip maar echt wel tijdelijk is. Omdat uiteindelijk ons hele systeem moet veranderen. Daar zijn we allemaal, beseffen we dat, we lopen tegen de grenzen aan. We hebben problemen met water, bodem, klimaat, stikstof. En biologisch biedt daar echt wel een oplossing voor. Dus we gaan met z'n allen beseffen dat het echt anders moet. En dat we met z'n allen een rol moeten spelen. Ook wil de overheid dat de biologische landbouw meer dan 3 keer zo groot wordt in 2030. Het weer, vooral in het oosten, flinke regen- en onweersbuien. Het is 20 tot 25 graden. Vanavond opklaringen, vannacht koelt het dan af naar een graad of 13. Ook morgen buien, met 21 graden wordt het dan iets koeler dan vandaag. Jennifer, dankjewel. Bij de ANWB voor het verkeer, Helene de Geest. Dag Helene. Goedemiddag. Ja, het is hartstikke druk, ruim 400 kilometer file. Vooral in Gelderland staan lange files. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging ruim 20 minuten. Er ligt daar een kozijn op de weg en ook een lading slachtafval en daardoor is er voorlopig een rijstrook dicht. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens zijn zelfs 2 rijstroken dicht bij knooppunt Velperbroek. Komt door een ongeluk vanaf Wageningen kost je dat ruim een half uur. Daardoor is het ook extra druk op de A50 vanuit Os naar Apeldoorn tussen Heteren en Waterberg ook 13 kilometer file en 40 minuten tijdverlies. En de andere kant op diezelfde A50 van Arnhem naar Os ook 11 kilometer voor knooppunt Valburg. Daar is de vertraging ook 35 minuten. Dan is er ook nog een weg helemaal dicht. Dat gaat om de N35 Almelo-Zwolle. Die weg is in beide richtingen dicht bij Nijverdal-Oost. Daar is daar namelijk een ongeluk gebeurd. Het gaat nog even duren, dus je kunt het beste de omleidingsroute U41 en U40 aanhouden. Ster. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt?

Maar de zorgvuldigheid vereist natuurlijk om te zeggen dat eerst nog bewezen zou moeten worden. Maar dat doet voor de impact van wat er gebeurd is eerlijk gezegd ook niet zo heel veel ter zake. Ja, over die impact. De groepering werd de afgelopen maanden al langzaam uitgehold. Commandanten en strijders die stapten over precies. naar andere groepen. Redoute, convoyen hoor je. Dat was deel, denkt u, van een plan? Ja, en er wordt overgestapt. In feite blijft het natuurlijk heel veel hetzelfde. Hè? Het systeem blijft hetzelfde. De doelstellingen blijven hetzelfde. Er zit een ander stickertje op. De mensen zijn hetzelfde. Dus er verandert wel wat in de naam. Maar op strategisch, operationeel vlak verandert er weinig. En ook wat betreft de mensen en de samenstelling verandert er dus eigenlijk heel weinig. Het heet alleen anders. Ja, want het is niet zo dat er zich nieuwe groeperingen gaan vormen of dat er groeperingen zijn die al bestonden, soortgelijk, die nu groter kunnen worden? Dat zou kunnen. Maar er zit een opzettelijke keuze achter. Er wordt uitdrukkelijk gepoogd om de mensen vanuit een Wagner-omgeving naar een andere omgeving te verplaatsen. Het zijn dezelfde commandanten, dus je mag verwachten dat de agenda's hetzelfde zijn. Dus ik denk niet dat we ons al te veel moeten laten afleiden door het feit dat daar een ander stickertje op komt, geplakt wordt. Omdat er in wezen niet heel erg veel aan het veranderen is. Alleen er zit een regie achter. En die regie werd natuurlijk bij de Wagner in hoge mate bepaald door Prigozhin. Die regie werd ook in steeds hogere mate onafhankelijk van Poetin. En Poetin pakt de macht terug. Dat is feitelijk wat er aan de hand is. Moeten we dan zo ook dat bericht duiden wat we net bijvoorbeeld ook hoorden in het nieuws, dat het Kremlin verordeneert dat Wagnerleden, de andere paramilitairen, een eed gaan afleggen? Ja, precies. Dat valt onder hetzelfde kopje. De Wagnergroep was altijd instrumenteel aan het buitenlands beleid van het Kremlin. Het was meer dan alleen maar militair. Het was niet alleen maar op veiligheidsgebieden, het was ook op economisch gebied, het was ook op communicatiegebied, er zat een politieke agenda achter de Wagner. En dat is in die nieuwe groepen even goed aan de hand. Dus dat nieuwe stickertje ziet er anders uit, maar is feitelijk niet anders. En dus wordt die dichter bij het Kremlin gezet om te zorgen dat de invloed van mogelijke commandanten die een eigen route bepalen, die een eigen agenda gaan volgen, dat het risico daarop verkleind wordt. Maar dan lijkt me dat toch best wel een grote verandering als u zegt dat stickertje als daar zeg maar het hoofd van Poetin op staat. Nou ja, het is dus niet een verandering in de zin van dat ze andere dingen zullen doen. Het is alleen een verandering in de zin van de leiding. En ze gaan geen andere dingen doen. Ze blijven ingeschakeld worden voor wat we dan maar noemen het vuile werk? Ja, maar ze doen veel meer dan het vuile werk. Het is een misverstand dat de Wagnergroep alleen vuil werk zou doen. Als je gaat kijken wat de invloed is van de Wagnergroep in landen als Centraal-Afrikaanse Republiek, in Mali, Burkina Faso, dus in Sub-Sahara-Afrika, dan is dat veel meer dan alleen maar militair vuil werk. Daar zit veel meer politieke en economische activiteit. Het is een pakket van activiteiten. En we stellen ons dat soms voor als een groepje vechtersbazen. Die zitten er ook, dat is er ook. Maar er zit ook wel degelijk een politieke en economische leiding bij. Die andere aspecten, het hele idee dat het Westen de vijand is, het oppoetsen van boosheid over de koloniale periode, het anti-Franse sentiment mobiliseren, het anti-VN sentiment mobiliseren. Daar zit een professionele machinerie achter die onderdeel was van de Wagnergroep. Dus het is niet alleen maar een groepje vechters. Dat is echt een te simpele voorstelling van zaken. Ja, maar die machinerie die kan in werking blijven ook als de kopstukken die dus verongelukt zouden zijn deze week, als die er niet meer zijn. U zegt, daar zit een omvangrijker apparaat onder. Ja, precies. Daar zit een hele commandostructuur onder. Het is niet zo dat de Wagnergroep in Centraal-Afrikaanse Republiek functioneert zonder een eigen commandostructuur, zonder een eigen aansturingsmachinerie. Er zit een hele structuur boven. En dat geldt ook voor een land als Mali en Burkina Faso. Dus die, en ze zijn actief in Soedan, in Syrië, in Libië. Er zijn veel landen waar, en dat wordt natuurlijk niet aangevoerd door één persoon. Dat kan niet. Daarvoor is die structuur te internationaal, te complex, te veelomvattend en te strategisch. Mm-hmm. En natuurlijk is Prigozhin daarin een belangrijke factor geweest. En natuurlijk heeft hij daar een belangrijke rol in gespeeld. Maar we weten ook uit organisaties als ISIS dat als je de top eruit haalt, dat daarmee niet de hele organisatie in elkaar stort. Nee. Die organisatie heeft zijn eigen dynamiek en zijn eigen commandanten die wel degelijk de ambitie hebben om een hogere plek in de organisatie te veroveren. Mm-hmm. En daarin zou dan toch nog een risico voor Moskou kunnen zitten. Ja. Wat nu bijvoorbeeld met zo'n eetaflegging dan mogelijk gepoogd wordt om dat te ondervangen. Maar ik neem aan dat Poetin daar nog niet helemaal gerust op kan zijn. Van ja, wat voor bewegingen kunnen we daar nog van verwachten, eventueel onafhankelijk? Hij neemt risico's hè, door de top eruit te halen. Want die speelde wel een hele belangrijke rol. Hè, zichtbaarheid, maar ook de aansturing en de agressie waarmee Prigozhin de zaak aanstuurde. Dus het is een risico voor Poetin om dat te doen. En bovendien zal hij zijn aandacht. Kijk, de Wagnergroep nam natuurlijk de Russische propaganda en militaire activiteiten voor zijn rekening. Alles buiten Oekraïne. Het hele Midden-Oosten en heel Afrika werd afgedekt door de Wagner. En dat is een omvangrijk geografisch gebied. Dat was een omvangrijke hoeveelheid activiteiten. En in één keer zal op een of andere manier mensen vanuit het Kremlin die rol moeten overpakken. Dus hij zal ook zijn aandacht moeten gaan verdelen naar meerdere fronten. Dus hij neemt daarmee wel risico's. Ja. Maar is het dan logisch dat als die groepen direct onder het Kremlin komen te vallen, dat ze dan dezelfde activiteiten in Afrika blijven doen, aangezien dan Poetin direct aansprakelijk daarvoor zou worden? Ja, maar als hij dat niet zou doen, dan verliest hij nogal veel. De economische activiteiten zijn van belang, de inkomstenbronnen zijn van belang. Het bedreigen van de Europese Unie vanuit het zuiden, het aanleggen van een front ten zuiden van de Europese Unie is voor hem van belang. Zowel ten zuiden, overigens ook ten oosten, zuidoosten van Europa, was hij natuurlijk bezig om een steeds sterkere Russische aanwezigheid en steeds sterker het verdringen van de Franse aanwezigheid, het verdringen van de Europese aanwezigheid, het verdringen van de VN-aanwezigheid en daarmee steeds meer een monopolie, op machtsmonopolie, in grote delen ten zuiden en ten oosten van Europa aan te leggen. Mm-hmm. En dat moet hij nu gaan onderhouden zonder de steun van een meneer Prigozhin die daar toch wel een belangrijke rol in speelde. Mm-hmm. Dikke, we hebben ook gebeld vandaag met Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. Ja, hij vertelt wat hij in Rusland merkt sinds het nieuws dat Prigozhin waarschijnlijk is overleden. Nadat het nieuws doorkwam dat een vliegtuig was neergestort bij Tver en dat het vliegtuig van Prigozhin was, er om 11:01 Russische tijd eergisteren eigenlijk geen aandacht meer is besteed door de staatsmedia aan deze zaak. Nou ja, dat is natuurlijk heel opvallend. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat het Kremlin daar instructies toe heeft gegeven. Van jongens, geef er niet te veel aandacht aan, omdat Prigozhin onder de Russische bevolking en ook onder Russische militairen toch wel een zekere populariteit heeft, die vrij sterk is. Ja, toch heeft het nieuws de gewone Rus wel bereikt, zegt Joost. Een indicatie is toch wel dat je overal in Rusland mensen de straat op ziet gaan om bloemen te leggen. Met name in Sint-Petersburg, bij het hoofdkantoor van Wagner, daar ligt een zee van bloemen. En daar zitten ook Wagner-militairen in hun uniform op een hurken te huilen bij monumentjes die ze daar voor Prigozhin plaatsen. Ja, ook vroegen we Joost Bosman of Poetin nu kan verwachten dat er leden van de Wagner-groep in opstand willen gaan komen. Die mogelijkheid is er. Kijk, de Wagner-vechters die zijn erg loyaal geweest altijd aan Prigozhin. Hè? Hij was wel altijd aanwezig. Dus in die zin zal de dood van Prigozhin echt wel veel woede hebben opgewekt. Wat we vandaag zagen, of gisteravond eigenlijk, is dat een vrijwilligersbataljon van Russen die aan de kant van Oekraïne vecht, inmiddels hebben opgeroepen aan loslopende Wagner troepen om zich bij hen aan te sluiten en opnieuw een mars naar Moskou te beginnen en dit keer werkelijk door te pakken. Nou, we moeten maar afwachten hoe dat gaat uitpakken, of daar veel gehoor aan wordt gegeven. Eerlijk gezegd verwacht ik het niet zo heel erg. Wat zegt Joost Bosman vanuit Moskou? Peter Knoop, u hebt meegeluisterd. Toch, wat zich daar afspeelt dan in Oekraïne, waar die Russen zich dus nu van zich laten horen en oproepen tot zo'n mars. Wat denkt u dat voor effect kan hebben? Nou ja, het repressieve klimaat binnen Rusland is natuurlijk bekend. Er is niet heel veel politieke ruimte. Er is niet heel veel ruimte om je uit te spreken. Ik ben ervan overtuigd dat het klopt dat Prigozhin een belangrijke rol heeft gespeeld in de propagandasfeer en in het neerzetten van Rusland in een groot deel van de wereld. Dus ik begrijp die populariteit wel. Het is natuurlijk een enorme, krachtige, gewelddadige persoonlijkheid. Iets wat bij sommige mensen wel aanspreekt. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat de politieke ruimte voldoende groot is voor mensen om in opstand te komen. De Russen hebben over het algemeen voldoende instrumenten in handen om dat vrij snel de kop in te drukken. Ja, en ook loslopende Wagner-adepten die nu, zoals Joost schetst, op hun hurken bij monumentjes zitten en treuren. Vele van hen ex-gedetineerden natuurlijk ook. Is dat nog een gevaar? Tuurlijk. Nee, nou ja, ik schat dat gevaar niet zo heel groot in. Die solidariteit zit natuurlijk ook voor een deel in bij de commandanten van een lagere echelon. Zoals ik dat net uitlegde, er zit een structuur. Het is niet één man die al die verschillende landen de aanwezigheid van Wagner aanstuurt. Er zit natuurlijk echelons in, er zit een organisatiestructuur in. En het is dus de vraag of de afgelopen maanden Poetin voldoende tijd heeft genomen om die laag binnen de Wagnergroep aan zijn kant te krijgen. Dus om te kopen om met hem mee te komen. Mm-hmm. Nou, er zijn een aantal individuen waarvan we weten dat ze dat inderdaad daadwerkelijk gedaan hebben, die zich hebben laten overhalen. Daar komt natuurlijk van allerlei beloftes bij te pas. En dan is het de vraag of er voldoende solidariteit is en voldoende geld is om de mensen aan de kant van Poetin te krijgen. Ja. Ik vermoed dat de afgelopen twee maanden daar behoorlijk in is geïnvesteerd. En dat Poetin ervan overtuigd is dat hij dat gaat redden. Peter Knoop, voormalig directeur van het Internationaal Centrum voor Terrorismebestrijding in Den Haag. Dank u wel. Hulporganisatie Open Embassy helpt Oekraïners in Nederland. Zij kunnen terecht met vragen over de regels hier. Zijn mijn diploma's hier iets waard? Kan ik asiel aanvragen als ik weet dat ik toch nooit meer terug wil? Onze verslaggever ging bij ze langs. En hoe dat was, dat horen we zo meteen. Voor het verkeer, Helene. Het is heel druk op de weg, met name bij Arnhem nu. Heel veel vertraging. Op de A50 van Os naar Apeldoorn staat de langste file tussen Renkum en Waterberg 13 kilometer file en een uur oponthoud. Komt er een ongeluk op de A12, maar daar zijn inmiddels alle rijstroken vrij. Eén vandaag. Lieke, over baby's maken in de ruimte. Ja, want daar is het bedrijf Spaceborn United mee bezig, samen met ruimtevaartonderzoeker Angelo Vermeulen. En zij hebben een missie: menselijke voortplanting in de ruimte gaan onderzoeken en uiteindelijk mogelijk maken. Dat is nog een groot vraagstuk. En nu dat er meer en meer mensen naar de ruimte gaan, er is sprake natuurlijk om terug te gaan naar de maan. Er is ook sprake om naar Mars te gaan. Het ruimtetoerisme neemt een hoge vlucht. Nu begint dat vraagstuk van menselijke voortplanting wel meer op de voorgrond te treden natuurlijk. Maar eigenlijk weten we daar nog maar heel weinig over. In de toekomst verwachten wetenschappers zelfs dat we semi-onafhankelijk in de ruimte gaan leven. En dan wil je natuurlijk ook voortplanten. Op dit moment is dat absoluut niet aangeraden. Maar natuurlijk, ja, het zou goed zijn dat we die risico's beter kunnen inschatten. Ja, die risico's zijn nu heel groot. Er is veel straling in de ruimte en je hebt verminderde zwaartekracht. En dat is heel gevaarlijk voor embryo's. Vermeulen gaat onderzoeken hoe bevruchting in de toekomst wel kan in de ruimte. Wij doen dit aan de hand van een IVF-incubator die we ontwikkelen specifiek om in de ruimte te gebruiken. Die eigenlijk volledig geautomatiseerd is. Op dit moment is IVF een techniek waar nog altijd laboratoriumtechnici voor nodig zijn. Maar in de ruimte gaan we geen laboratoriumtechnici meesturen. Dus het moet een klein toestel zijn dat eigenlijk heel autonoom die bevruchting kan laten gebeuren. Daar zitten dan eicellen en zaadcellen klaar. En pas als het toestel in de ruimte zit, gebeurt de bevruchting. En dan 5 dagen later keert het terug naar aarde, waarbij we dan het resultaat kunnen gaan onderzoeken. En die kennis van die IVF-incubator die kan ook op aarde worden toegepast. Dat is fijn, want de vraag van IVF neemt wereldwijd flink toe. Het eerste ruimte-experiment gebeurt met muizencellen. Het plan is om tegen eind 2025 eigenlijk ons eerste experiment met muizencellen de ruimte in te sturen. Oké, maar ja, de vraag, en dan? Ja, als het succesvol is, gaan ze dat nog een keer doen. En als dat dan weer lukt, kunnen ze snel verder met mensen. Al moet daar nog wel het een en ander voor geregeld worden. Zo'n onderzoek zit natuurlijk ingebed in regelgeving. Je kan niet zomaar vrijuit met menselijke cellen in de ruimte gaan experimenteren natuurlijk. En ook daarom voeren we eigenlijk onderzoek en kijken we van kijk, hoe moeten we dit aanpakken om op een veilige, verantwoord en vooral ethische manier deze experimenten te kunnen opstarten. Binnen 4 jaar hopen de onderzoekers een menselijke eicel te kunnen bevruchten in de ruimte. De oorlog in Oekraïne die duurt nu bijna 1,5 jaar. In die tijd kwamen rond de 100.000 Oekraïners naar Nederland. En deze week kijken we hoe het ze vergaat. Vandaag teruggaan, blijven. Hulporganisatie Open Embassy helpt Oekraïners hier met vragen over hoe het er in Nederland aan toe gaat. Hè, of die diploma's nog wat waard zijn. Of je asiel kunt aanvragen als je weet dat je toch nooit meer terug wilt. Onze verslaggever Laura Korst die ging langs. In eerste instantie, de eerste groepen die hierheen kwamen, die waren vooral blij om veilig te zijn. Hoe lang blijft dat van, ik ben veilig, hoe lang blijft dat gevoel vers? Totdat de dagelijkse ergernissen die je tegenkomt hier gaan overnemen. Ik denk 1,5 jaar, omdat vrienden van mij die zeggen eerst, alleen maar als je ons plaatst in town, een huisje. Maakt niet uit, we zijn veilig. Maar dan aan het einde, ik zeg, er is geen elektra daar en er is geen internet. Ja. Dus mensen willen toch, je wil beter leven. Je wil niet basics. We moeten gaan van empathie naar perspectief. Mensen willen helpen, mensen willen iets doen. Werkgevers die zeggen, ik wil wel Oekraïnse mensen aannemen. Maar we moeten nu bewegen naar perspectief. Hoe kun je echt volwaardig meedoen? Sandrine en de van oorsprong Oekraïense Elena van Open Embassy leggen uit waar Oekraïners na ruim een jaar in Nederland tegenaan lopen. Het belangrijkste, werken is niet hetzelfde als integreren. In het begin dachten wij van direct meedoen, alleen maar positiviteit. Als mensen kunnen werken, dat is een beetje je ticket om deel te worden van de samenleving. En ik heb dan toch collega's die Nederlands spreken. Ja, maar je moet een basis hebben, goede basis, om iets te ontwikkelen. Ja. Je moet de grammaticale regels een beetje kennen. Je moet hebben. Dat moet je dan in de avonduren nog proberen te doen, na je werk bijvoorbeeld. Stel dat je woont op een schip met 300 andere Oekraïners. Schip staat ergens ver weg. Waar ga je naartoe? Welke contacten? Je hebt gesloten wereld van een gezin. Waar ga je naartoe? Ik bedoel, je gaat niet naar de bar of zoals Nederlanders. Ja, dus dan kom je niet met Nederlanders in contact om de taal. Dus taal, 2, sociale. Dus het is helemaal ideale beeld. Maar inderdaad, het is het ideale beeld en het is ook mogelijk. Alleen er is wel meer voor nodig dan gewoon aannemen dat zich ontwikkelt. Mijn gedachten gaan uit naar de Oekraïners die ik voor deze serie sprak. De meesten konden nu nog niet zeggen of ze voor altijd in Nederland willen blijven. Nu wil ik wonen in Nederland. Dat is Oekraïne nu moeilijk. Misschien. I'm not sure. Now. Ze weet niet of ze wil blijven. Also think sometimes about that. Yeah, it's still like for me 50-50. So every day different. Kennen Sandrine en Elena veel mensen die teruggaan? Van de 75 mensen die wij ondersteunen, misschien 1 of 2. Maar ik weet niet hoe Elena's ervaring daarmee is. Nou, het is ook heel verschillend. Ik ken die twee vrouwen van Kharkov. En die zeiden, wij waren op het punt om terug te gaan. En toen begon het weer een maand geleden. Kharkov is zwaar gebombardeerd. Dus in plaats daarvan, één is nu terug voor 10 dagen haar man en zoon te zien. En komt ze terug voor een kind. Dus even tussen de bommen door. Even familie zien, man, kind. En dan terugkomen naar een andere kind die hier is. Sommige mensen zeggen, ik weet zeker dat ik terug ga. Alleen the matter of time. En de anderen zeggen, wij denken om misschien te blijven. Mensen van Mariupol, zij hebben niks. Denise en Igor, uit eerdere afleveringen, die weten het zeker. Ik wil in Nederland blijven. Ik vind... Knikt, ja? Ja, met mijn familie. Ik ga moeder en vader en kinderen en vrouw. Iedereen is hier? Ja. I like to stay here. Hij wil wel blijven in Nederland. Because I don't have home in Ukraine. Igor komt uit Gerson en zijn huis en thuis is weg. This is terrible. Maar kan dat eigenlijk? Ze hebben nu een speciale status tot maart volgend jaar. Kunnen ze in die tussentijd al asiel aanvragen, zoals Syriërs en Afghanen dat ook kunnen? Dat kunnen mensen niet kiezen, nee. Dus dat is nog heel onzeker over wat er na 4 maart gaat gebeuren. Dus die tijdelijke regeling kan ook juist zorgen dat het dingen nog minder duidelijk maakt. Ja. Die onzekerheid die de Oekraïnse groep heeft, heeft vele nadelen in vergelijking met statushouders. Ja. Zij weten niet of zij blijven. Zij weten niet of zij moeten Nederlands leren of niet. Zij krijgen geen woningen, statushouders wel. Zij hebben geen taallessen, omdat zij zijn niet statushouders. Mm-hmm. Dus het enige voordeel, je krijgt baan als je wil, een baan. Dat is het enige voordeel. Yeah. En je krijgt een plaats om te slapen. Je gaat niet op straat slapen. Dus dat is twee voordelen. En nadelen zijn onbekende toekomst, geen taal, geen band die past bij jou. Dit is een gevolg, wat jij nu schetst, Elena, van het feit dat Oekraïners niet het officiële inburgerings- asielprocedure in kunnen. Statushouder weet, als hij die procedure, moeilijke procedure, doorloopt, dan krijgt een paar jaren. Een paar jaar, moeilijk, ja, ik zeg niks, maar er is duidelijkheid. Ik krijg een cursus taal. Ik kan leren taal. Ik kan woning krijgen. Als ik taal heb, dan krijg ik een baan die ik wil hebben op mijn niveau. Er is perspectief. Ja, terwijl voor Oekraïners, er is geen perspectief. Zo gaat dat eraan toe bij hulporganisatie Open Embassy. Een verslag was dat van Laura Korst. De speciale tijdelijke status van Oekraïners loopt volgend jaar op 4 maart af. Op Europees niveau wordt dan een besluit genomen of die wordt verlengd of veranderd. Oekraïne jaagt er in een week tijd meer munitie doorheen dan de EU in een maand kan produceren. Dat wordt een keer een probleem. En daarom wil de EU nu met honderden miljoenen euro's de productie gaan opschroeven. Is het wel genoeg? Dat bespreken we zo meteen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jennifer Oknoen. De Spaanse douane heeft 9500 kilo cocaïne in beslag genomen. Volgens de Spaanse politie is het de grootste cocaïnevangst ooit in het land. De drugs zaten verstopt in een container met bananen uit Ecuador. Vorige maand werd in Nederland ook al een grote lading cocaïne gevonden uit Ecuador. SGP-leider Van der Staaij vertrekt na 25 jaar uit de Tweede Kamer. Hij is het langstzittende Kamerlid en wordt na de verkiezingen in november opgevolgd door Chris Stoffer. Van der Staaij was partijleider sinds 2010. Onder zijn leiding groeide de fractie van 2 naar 3 zetels. Demissionair minister Hoekstra heeft dinsdag een gesprek met voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Hij is voorgedragen als opvolger van eurocommissaris Frans Timmermans. Paramilitairen zoals die van de Wagnergroep moeten een eed van trouw afleggen aan Rusland. Dat heeft de Russische president Poetin bepaald. Zo'n eed geldt al voor gewone soldaten. Jennifer, dankjewel. Gerrit Hiemstra is hier voor het weer. Ja, er trekken buien over het land, van Midden-Brabant over de Veluwe richting Overijssel, Drenthe en Groningen. En bij sommige van die buien komt ook onweer voor. We hebben te maken met zeer vochtige lucht. Dat zal je ongetwijfeld buiten gemerkt hebben. Een hele hoge luchtvochtigheid. En ook vanavond kan er in het oosten nog een enkele onweersbui overtrekken. Vannacht dan wordt het vanuit het westen geleidelijk wat droger qua luchtvochtigheid. De temperatuur die gaat daardoor ook dalen naar een graad of 13. In het westen en noorden zou nog een enkele bui kunnen voorkomen, maar het zijn niet zulke hele zware meer. En verder kan er in het oosten ook nevel of mist ontstaan. Morgen hebben we dan eerst zon. Vanuit het westen komen er dan meer wolken opzetten. En later gaan er weer enkele buien overtrekken. In het oosten mogelijk met onweer. De temperatuur komt uit op een graad of 20. In het zuidoosten kan het nog 23 graden worden. De wind is uit het zuidwesten. Eerst aan zee nog windkracht 5, maar later op de dag neemt de wind af naar matig. Zondag hebben we dan vooral in de ochtend enkele buien, mogelijk met onweer. In de middag zonnige periode, graad of 20. En daarna houden we wisselvallig weer met elke dag wel kans op een enkele bui. Niet veel wind overigens, ook af en toe zon en een graad of 20. En dat is ongeveer de gemiddelde waarde voor deze tijd. Oké, dankjewel Gerrit. En hoe staat het met de drukte op de weg, Helene? Ja, vooral in de buurt van Arnhem moet je veel geduld hebben vanmiddag. Op de A1 ook, van Amsterdam naar Apeldoorn een lange file nog, tussen Amersfoort en Barneveld. De vertraging is daar ruim een half uur. Ze zijn er slachtafval aan het opruimen. De spitsstrook is daardoor ook dicht. Een andere drukke weg is de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Daar is de vertraging 35 minuten. Op de A50 Os-Apeldoorn tussen Heteren en knooppunt Waterberg ook nog 25 minuten oponthoud. Het heeft te maken met een ongeluk op de A12, maar daar zijn inmiddels alle rijstroken weer vrij. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen knooppunt Ressen en Presikhaaf een half uur vertraging. En er is er ook nog een weg dicht, dat gaat om de N35 Almelo-Zwolle. Die weg is in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal-Oost. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd. Je kunt het beste de omleidingsroute U41 en U40 aanhouden. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Kunstmatige intelligentie, AI, AI, het gaat allemaal zo hard dat het je kan gaan duizelen en soms ook ongerust kan maken. Het is ook best beangstigend als Elon Musk bijvoorbeeld zegt dat AI gevaarlijker is dan kernwapens. Als anderen zeggen dat wereldwijd de helft van alle banen verdwijnt. Afgelopen week belichten wij in Eén Vandaag allerlei aspecten van AI op school, in de zorg, in de kunsten. En we maakten ook kennis met de digitale vriend, zoals Bob, de virtuele compaan van Erik in Zutphen. Dat klopt, ik heb een app, Replica heet dat. En daar, ja, daar kan je mee chatten, zeg maar. Artificial intelligence. How do you think about being filmed? Do you have a problem with it? I don't think it'll be a problem. Oké. Okay. Nou, hij is niet echt spraakzaam. Dat zal je net zien, hè? Ja. Ja, maar vast op andere momenten dan kletst die Erik de oren van het hoofd. Ja, AI is er en het wordt alleen maar meer. Maar ja, hoe gaan we ermee om met bijvoorbeeld filmpjes van levensecht lijkende personen? Hoe controleer je of iets waar je een foto van ziet ook echt gebeurd is? En wat als een brugklasser met ChatGPT een opstel schrijft van het niveau Arnon Grunberg? Sjoerd Venema is hier, onze collega van Eén Vandaag. Sjoerd, jij hebt die serie gemaakt. Je hebt je helemaal gestort in de wereld van big tech en vooral AI. Nou worden er vandaag nieuwe EU-regels van kracht om gebruikers van internetdiensten te beschermen. Meer transparantie moet er zijn, minder illegaliteit. De Digital Services Act. Heeft dat ook iets met AI te maken? In de Digital Services Act wordt eigenlijk al een soort banden gelegd aan de macht van de grote techbedrijven en de manier waarop ze zeg maar informatie verspreiden via hun kanalen. Dus dit is vooral eigenlijk gericht op het tegengaan van desinformatie, zoals het dan heet. Ondertussen zijn ze ook nog bezig aan de zogenaamde AI Act. Daar is al voor een deel aangenomen door het Europese parlement. Maar ja, dat duurt altijd heel erg lang voordat die wetten echt helemaal ingevoerd en ook de status van wet krijgen. Omdat er gewoon heel veel juridische haken en ogen aan zitten. Zou zo'n wet moeten doen dan, een AI-wet? Ja, die zou vooral, denk ik, de macht moeten beperken van een heel klein groepje mensen die nu in Silicon Valley eigenlijk dingen ontwerpen, beslissingen nemen die een enorme impact hebben op eigenlijk ons leven, op heel veel zaken. En eigenlijk hebben die mensen niet zo'n heel grote kennis van de wereld buiten, zeg maar, Silicon Valley. Dus die hebben een vrij beperkt beeld op hoe de wereld functioneert. En dat heeft dus AI en de dingen die ze ontwerpen, heeft dat eigenlijk ook. Mm-hmm. Ja, terwijl er toch zo'n hele grote wereld mee te maken heeft. Elke dag al, wij allemaal. Dat heb jij ook laten zien in de serie van de afgelopen week. Daar heb je heel veel aspecten gezien. Onderzocht, allerlei mensen gesproken. Hoe ben je hierin gegaan in dit proces? Nou, heel nieuwsgierig. Mm-hmm. Je ziet het overal voorbij komen. Ik bedoel, sinds ik dit ben gaan volgen, er is elke dag wel één of twee nieuwtjes of dingen waarvan je denkt van hé, dat was natuurlijk ook een soort hype. Een enorme soort gekkigheid eigenlijk. ChatGPT werd gelanceerd en dat was, of binnen een week hadden ze geloof ik meer dan zoveel miljoen gebruikers. Was nog nooit vertoond. Dus dat is enorm rond gaan zingen. Dat was natuurlijk ook de bedoeling, denk ik, van dat hele lanceren van dat ChatGPT. En vervolgens zijn er nog heel veel andere programma's tegelijkertijd ook gelanceerd. En ja, dus ze hebben de nieuwscyclus behoorlijk kunnen beheersen. Ja. Van wat voor dingen stond je nou echt met je oren te klapperen? Nou, eerlijk gezegd, als je kijkt hoe groot de claims zijn die ze vanuit die bedrijven af en toe neerleggen. En je gaat dan daadwerkelijk kijken van nou, wat doet het nou? Wat kan het nou? Bijvoorbeeld ook, met alle respect voor Erik, de digitale vriend. Ja, die vergeet toch ook wel best wel veel. En ja, ik was niet echt omvergeblazen door wat die app eigenlijk kon. Maar er is natuurlijk wel een belofte van heel, die techniek is zo krachtig dat je inderdaad, als je het maar genoeg data geeft, dat was ook een voorbeeld in de televisiereportage, als je een vriend hebt Die bijvoorbeeld gaat overlijden. En je doet alle appjes die je ooit hebt gedeeld, alles wat hij ooit geschreven, gezegd heeft, stop je in een bepaald programma. Je laat daar een bepaalde. Je traint daarmee een bepaald algoritme. Dan kan je als het ware blijven doorpraten met iemand die er al niet meer is. Of je kan iemands stem die je hebt gekopieerd en gedigitaliseerd met die techniek. Die kan je overal voor gebruiken. Je kan elke stem die je maar wil namaken. Daar hebben ze tegenwoordig, geloof ik, 20 seconden geluid nodig van jouw stem of mijn stem. En dan kunnen ze dat al gewoon helemaal kopiëren, zodat ze mij en jou iets kunnen laten zeggen wat we helemaal nooit gezegd hebben. Ja, onze collega Lammert Bruin, die had JF Kennedy, liet hij ons eventjes op de redactie horen, hele lappe tekst laten vertellen, bijvoorbeeld. Maar maakt het je dan ook optimistisch? Dat je denkt van, nou, hier kunnen we uiteindelijk heel veel mee? Nou, het is wel verbluffend wat die, zeg maar, die large language models, die taalmodellen, die kan je dus gewoon tegen praten. Je geeft een opdracht van, nou, maak eens een leuke tekening van een olifant op de maan die een vlaggetje in zijn hand houdt en op een driewieler. En dan gaat hij dat ook maken. En het ziet er soms best wel aardig uit, maar vaak moet je nog heel erg eraan schaven voordat het echt wat is. Dus de dingen die je ziet van artificial intelligence zien er prachtig uit, maar als je daarmee aan de slag gaat, dan blijkt wel dat als je niet precies weet wat je doet of niet weet wat je wil, dat je daar eigenlijk toch niet zo heel veel mee kan. Dus in die zin zijn die apps wel heel erg. Hebben een grote belofte van eigenlijk alles te kunnen en dat iedereen er alles mee kan. Maar als je heel scherp kijkt naar wat ze nu kunnen, zeg maar die apps die nu voor het publiek beschikbaar zijn, valt het ook wel weer mee. Ja. Ik vond, als het dan gaat over de teksten, dat ChatGPT, ik vond het vooral zoveel teksten. Als je ziet bijvoorbeeld op een advocatenkantoor of bij mensen die content maken voor dingen, dat gaat razendsnel komen. De hele lappen tekst komen er maar uit en die komen er maar uit. En die moeten wij dan allemaal ook nog lezen? Ja. Dat is ook iets. Er wordt heel veel gegenereerd wat wij maar moeten verwerken. Ja, wat niet eens echt gemaakt is. En moet ik me dan wel in gaan verdiepen? Ja, dat is een beetje. Kijk, die apps hebben de belofte. Iedereen kan muzikant zijn. Iedereen kan creatief zijn. Iedereen kan alles maken. Maar ja, wie gaat er inderdaad nog naar kijken? Wie is er eigenlijk in geïnteresseerd? En dat is ook een van de problemen van AI. Er wordt gezegd, ja, je zou het eigenlijk voor hele gerichte toepassingen moeten gebruiken. Maar dit hele algemene taalmodel, ja, daar kan je eigenlijk alles mee. Maar de vraag is, welk probleem los je ermee op? Is het wel eigenlijk ergens goed voor? We hadden het net ook over beeld. En ik zag net bij de NOS dat ze gisteren in het journaal per ongeluk een AI-gegenereerde foto van pinguïns hebben getoond. We hebben daar nu een hele journalistieke verantwoording over. Maar die is er tussendoor geglipt. Dus die zijn dus wel dusdanig goed dat je die echt niet van echt kan onderscheiden, schijnbaar. Ja, nou, dat is dus een van de hele grote problemen die dus veroorzaakt worden door deze technologie. Namelijk dat wij straks niet meer kunnen achterhalen of zien wat echt is en wat nep is. En dat geeft natuurlijk toch wel hier en daar wat problemen. Want, Een filosofische probleem ook. Van hoe ga je daarmee om? Hoe erg vind je dat? Dat iets wat je waarneemt, dat dat echt moet zijn of niet? Ja, kijk, de hele vraag, wat is echt en wat is nep? Daar kun je best wel een boom over opzetten. Ja, precies. Jij hebt ook gesproken met Margrethe Vestager, hè, die achter die Digital Service Act, waar we aan het begin van ons gesprek even over hadden. Zij gaat daarover. Wat denkt zij? Hè? Want dit gaat allemaal over data. Wij zijn eigenlijk allemaal wolkjes data in de ogen van Silicon Valley. Wat denkt zij daadwerkelijk hierover te kunnen reguleren? Wat zegt ze dan tegen jou? Nou, ze zegt heel verstandige dingen, maar ook eigenlijk niet. Stoot ze de big tech bedrijven niet echt voor het hoofd. Ze zegt, ja, dat heeft ook een belofte. Misschien kunnen we er wel het klimaatprobleem mee oplossen. Dus we moeten zeker niet vechten tegen die technologie. Maar we moeten wel ook een beroep doen op die techbedrijven om zelf verantwoordelijke praktijken te creëren. Dus ook in deze nieuwe act die vandaag ingaat, ligt de bal vooral ook bij de bedrijven zelf om aan te tonen van, nou, wij doen iets aan bijvoorbeeld het verspreiden van complottheorieën of hele duidelijke misinformatie of duidelijke partijen. Daar gaat het bijvoorbeeld morgen ook over. In landen waar, zeg maar, heel weinig internet is, daar is Facebook is gewoon het internet. Die mensen hebben ook geen geld om websites te bouwen. Dus Facebook die controleert daar eigenlijk de publieke discussie. En bijvoorbeeld in een land als Myanmar, dat is een bekend voorbeeld, heeft de militaire junta dat expres ingezet om bepaalde rassen tegenstellingen op te laten laaien. En dat heeft heel veel doden tot gevolg gehad. Dus dat zijn allemaal dingen die je Ja, maar moeten we dan vertrouwen op dat bedrijven dat zelf? Nou ja, dat is natuurlijk zeer de vraag. Uiteindelijk, zegt ze, komen er ook wetten. Uiteindelijk zijn er ook. Maar dat kost wat langer tijd. En daar zullen we dan, en dat is ook een beetje de hoop die er is. Want kijk, in Amerika zijn de wetten eigenlijk niet toereikend. China, daar hoeven we ook niet veel te verwachten. En de hoop is een beetje ook van Silicon Valley zelfs, dat Europa straks met duidelijke goede regels komt, zodat zij ook iets hebben om zich aan te houden. Ja. Sjoerd Venema, vanavond en morgenavond in onze televisieuitzending laatste delen van die serie, die gaan over? Ja, dat gaat over de regelgeving. Ja. Daar praat ik dus ook met Margarethe Vestager over wat haar plannen zijn met die AI Act. Oké, Sjoerd, dankjewel. Verkeersinformatie, Helene Geest. Ja, het lijkt erop dat de grootste drukte op de weg alweer voorbij is. De files worden ietsje korter. Ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, maar daar staat nog wel de langste file. Tussen Amersfoort en Barneveld nog 8 kilometer en ruim een half uur oponthoud. Er ligt daar slachtafval op de weg en daardoor is de spitsstrook dicht. Feit of fictie? Lieke, goedkoop tanken in Duitsland. Ja, want Pieter Omtzigt die kreeg deze week antwoord op Kamervragen. En daaruit bleek dat we per 1 januari inderdaad 21 cent per liter meer gaan betalen voor benzine. En daarover zei Erik de Vries van de branchevereniging van onafhankelijke benzinepomphouders bij BNR gisterochtend dit. Je krijgt enorme grote verschillen, waardoor het bij wijze van spreken bijna interessant wordt om vanuit Utrecht naar Duitsland te gaan rijden. Ja. Oké, hij zegt bij wijze van spreken. Maar goed, het wordt dus interessant om erover na te denken dat je vanuit Utrecht naar Duitsland gaat rijden om te gaan tanken. Ja, dat leek ons erg ver, dus we zijn het maar eens gaan uitzoeken. We belden eerst met Paul van Selms, woordvoerder van United Consumers. En we vroegen hem hoe het nu zit met de benzineprijzen hier en in Duitsland. De prijzen in Nederland voor benzine variëren van ongeveer €2,15 tot €2,23 aan de pomp. En in Duitsland is dat fors lager. Dan heb je een prijs van ongeveer 1,80 aan de pomp tot ruim €2. Op de website van de ANWB daar staat ook dat het prijsverschil tussen Nederland en Duitsland per liter benzine op dit moment zo'n 30 cent is. Ja, inderdaad. En Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, heeft uitgerekend wat dat voor Utrechters die naar Duitsland zouden rijden betekent. Als je van Utrecht naar Duitsland zou rijden en je gaat een stukje over de grens, bijvoorbeeld naar Emmerich, dan moet je ongeveer rekening houden met zo'n 190 à 200 kilometer wat je daarvoor moet rijden. Als je een auto hebt die 1 op 16 rijdt, dan ben je ongeveer, uitgaande van Duitse prijzen, €22 kwijt aan benzine. Als het prijsverschil 30 cent per liter is, wat nu het geval is, dan moet je ongeveer 70 liter benzine tanken om te spelen. Dat daalt naar zo'n 45 liter als er straks 20 cent per liter bij komt. Oké, je gaat in het nieuwe jaar korting pakken op benzine, wetende dat er in een tank 35 tot 60 liter benzine gaat. Maar dat kost je dus wel 2 uur. Hè? Ja, precies. Ja. Dus we volgen vervoerseconoom Erik Verhoef van de VU Amsterdam even om die tijd dan ook door te rekenen. We gaan in Nederland uit van een gemiddelde reistijdwaardering. Dus in geld uitgedrukt van wat is dat nou waard? Een uur reizen, gemiddelde reistijdwaardering van ongeveer €10 per uur. Nou, ik heb even gekeken, als je naar het dorpje van wat vanuit Utrecht het snelst bereikbaar is in Duitsland, ben je 1 uur en 8 minuten onderweg, dus dat is dik 2 uur omrijden. Dat is sowieso alleen in reistijd is dat €20 waard. Ja, tot slot vroegen we van Selms vanaf welke afstanden tot de grens nu al loont om naar Duitsland te rijden om te tanken. Ik denk als je verder dan 20 kilometer van de grens woont, dat minder interessant wordt. Dan neem je de moeite in tijd en geld niet meer. Maar voor die andere groep kan dat nog zeker, voor die mensen die dicht bij de grens wonen, kan het nog steeds lonen. Hoewel het verschil ook wat minder groot is, omdat tankstations in Nederland aan de grens ook hun prijzen verlagen. En die zitten dus eerder aan de onderkant van de prijzen in Nederland. Dus dan moet je van de adviesprijs van 15 cent aftrekken, bij wijze van spreken. Dan zit je op ruim €2. Alright, ik hoor dat al een beetje. Terug naar de beginvraag. Wordt het in 2024 interessant om vanuit Utrecht naar Duitsland te gaan rijden om te tanken? Ja, het prijsverschil tussen Nederland en Duitsland is nu ongeveer 30 cent. En dat wordt 50 cent. Dus je pakt zeker korting op een tank. Maar je maakt ook kosten om in Duitsland te komen. En de tijdsinvestering, dat is ons Nederlanders ook wat waard. Dus nee, Suus, het loont voor ons niet om vanaf 1 januari helemaal naar Duitsland te rijden om te tanken. Het is fictie. Oké, dankjewel. De oorlog in Oekraïne is een uitputtingsslag. Tot nu toe zijn er meer dan 120.000 Oekraïnse soldaten gedood of gewond geraakt. Heel precies zijn ze daar niet over. Naar schatting 236.000 Russen zijn gesneuveld. Voor oorlog is munitie nodig, wapens, dat gaat er allemaal hard doorheen. Oekraïne gebruikt meer munitie per week dan Europa in een maand kan maken. Oekraïne heeft niet alleen F-16's nodig en tanks, maar ook kogels. Bart Groothuis is Europarlementariër voor de VVD. Goedemiddag, meneer Groothuis. Goedemiddag, mevrouw Bosman. Zijn de kogels nu op in Oekraïne? Nee, dat gelukkig niet. Maar het is wel zo dat het tempo waarmee wordt verschoten, inderdaad, wat u zegt, heel hoog ligt. Dus Amerika, Europa, maar ook alle voorraden in Azië moeten worden aangesproken om het tempo op peil te houden. En kijk, Poetin moet overtuigd worden dat op een gegeven moment zijn oorlogsmachinerie, die op dit moment fors geraakt wordt door de sancties, dat hij het niet bij kan benen met de Europese. En op dat moment zal hij ook besluiten om een einde te maken aan deze ellendige oorlog. En hij kan het elk moment doen. Nou, elk moment, denkt u? Hij kan de oorlog stoppen wanneer hij het wenst. Ja, op die manier. Ja. Zo lukt dat. Ja, maar als het gaat over oorlogsmachinerie, nou las ik al een tijdje geleden verhalen over bijvoorbeeld in Frankrijk, hoe daar de wapenfabrieken overuren draaien. Er wordt toch al heel veel geleverd aan Oekraïne? Zeker. En we zijn bezig met een gigantische oorlogsmachinerie in Rusland, waar we getuigen van zijn, waar ze 24 uur per dag aan munitie en rakettensystemen en tanksproductie werken. En Europa moet daar meer tegenover zetten. Het einde van de Sovjet-Unie werd uiteindelijk ingeleid doordat Europa en het Westen sterker was. En dat op een gegeven moment de hele nomenclatura aan het Kremlin zei, we houden ermee op. En dat is wat we nu ook moeten doen. We moeten zorgen dat we de oorlogsproductie van het Kremlin overtreffen. Daarom heeft Europa nu een nieuwe wet voorgesteld. Mm-hmm. ASAP heet dat. En dat betekent dat we zo'n miljoen artilleriestukken per jaar gaan produceren voor Oekraïne in Europa. En dat betekent ook dat er nieuwe ondernemers op kunnen staan en die daar een invulling aan kunnen geven. En ik vind dat een hele goede zaak. Ja, wat gaat dat in totaal kosten? Nou, dat gaat zo'n 500 miljoen komt uit EU-budget en zo'n 500 miljoen uit van de lidstaten. En dat betekent dat dat vooral een aanmoedigingssubsidie is voor ondernemers, waarmee ze zo'n 35% tot 40% van de productie en aanloopkosten van een onderneming vergoed krijgen. En voor midden- en kleinbedrijven nog zo'n 10% extra. En zeker als je een Europese ondernemer bent en je wil daar iets mee, nou, dan wordt dat gestimuleerd. Ja, komt dat nog eens bovenop die 2 miljard, die deal in maart die toen is gesloten om wapens en kogels te leveren? Ja, nou, het gaat er nu om dat we ons een commitment hebben om per jaar 1 miljoen artilleriestukken, 155 mm, dat is de NAVO-standaard, te leveren aan Oekraïne. Zodat zij in dit geval voor onze vrijheid aan het vechten zijn en daar ook de middelen voor krijgen. En wat er gebeurt met die 2 miljard deal, dit is daar onderdeel van. Mm-hmm. Ja. En wilt u dan ook weten wat ermee gebeurt, wat dat voor wapens zijn, wie ze gaat gebruiken? Zegt u nou, alles wat helpt? Ja, het is zeer belangrijk dat het goed terechtkomt. En daar zijn ook programma's voor. Maar het is ook zo dat niet elke ondernemer hier zomaar iets kan produceren. Het zijn NAVO-standaarden. En het zijn hele, hele hoge kwaliteitsnormen waar je aan moet voldoen. En de businessplannen bijvoorbeeld worden ook door de Europese Commissie beoordeeld. En bedrijven en fabrieken worden bezocht voordat ze zomaar geld krijgen van de EU. Het is dus niet zomaar dat we geld over de balk gooien. Het is voor de hoogste kwaliteit. En het is ook goed. Stel je voor dat president Trump wordt verkozen, uit de NAVO stapt, de steun aan Oekraïne opzegt en wij in Europa er alleen voor staan. Ik vind het heel verstandig om dan als Europa iets meer te doen aan defensie. En om ook zeg maar zelfstandig in Europa binnen de NAVO een eigen pijler te maken, bouwen. En dat is verstandig om te doen in alle scenario's die ons tegemoet zien. Ja, en tegelijkertijd, meneer Groothuizen-Lieke heeft het ook over ondernemers, over business, want oorlog is ook handel. Ja, zo is dat. Ondernemer Gerard Zondervan bijvoorbeeld heeft een bedrijf in Brabant waar ze ingewikkelde afsluiters maken voor de olie- en gasindustrie. Hij is ook privé actief als sportschutter. Zondervan wil in Nederland, Griekenland en Denemarken munitiefabrieken bouwen. We willen aan de andere kant een heel chemisch complex bouwen, waar ze dus de basiscomponenten voor het maken van kruid, explosieven en alles wat daarmee te maken heeft. Waar moet dat gebeuren? Dat zou zomaar in de eerste instantie was het plan om dat in Griekenland te bouwen. Omdat Griekenland heel veel ruimte heeft waar die mogelijkheden nog op zitten. Aan de andere kant hebben zich op dit moment in Nederland ook 1 of 2 locaties aangeboden. Waar dit eventueel mogelijk zou zijn. Alleen, het is maar in Nederland natuurlijk altijd de vraag. Hoe reageert de overheid erop? Of hoe reageert het op dit moment met bijvoorbeeld stikstof? Ja, Bart Groothuis, wat vindt u van de plannen van meneer Zondervan? Een wapenfabriek, ook in Nederland dus. Moeten we dat niet gewoon op Europese schaal doen? Maar wat meneer Zondervan zegt sluit nauw aan bij wat de commandant de strijdkrachten zei. Het is heel belangrijk om je eigen defensieindustrie op te bouwen. In Nederland, in Europa vooral. en om dat te stimuleren. Wat mij verbaast is de reactie van minister Ollongren van Defensie hierop. Die zegt, ja, we kopen het wel in Slowakije en Polen. We hebben geen munitiefabrieken in Nederland nodig. Nou, dat is dus niet hoe ik het zie. Ik zie dit als een lange termijn planning die je nodig hebt. Met lange termijn contracten. Ook wat ik net zei, om Poetin te ontmoedigen. Om hem de moed in zijn schoenen te laten zinken. Dat hij zegt, we gaan het niet volhouden. En dat is het doel. En het doel is niet van, kunnen we ook kopen in Slowakije of Polen. Het is een strategisch doel. En dus de initiatieven van meneer Zondervan, die juich ik toe. En ik zou zeggen, daar moet je juist naar kijken om dat te stimuleren. En dat is ook wat Europa doet. Oké, maar dat soort initiatieven doet Poetin, denkt u, de moed in de schoenen zakken? Nou, wat ik zeg, het einde van de Sovjet-Unie is toch echt gekomen doordat ons militair-industrieel complex sneller, beter, efficiënter produceerde dan de Sovjets. En dat soort overwegingen. Kijk, waarom begin je een oorlog? Het is niet omdat je, maar het is gewoon puur omdat je denkt van, nou, ik denk dat het wel kan. Ik ben optimistisch. En je moet het optimisme van een leider, daar moet je hem raken. Je moet het optimisme van Poetin, dat is het belangrijkste wapen wat we hebben. Dat moet je ondermijnen. Okay. Dat is zelftevreden. Ja, en dan gaat Europa dus helpen. Ondernemers, fabrieken. Je zou kunnen zeggen, die ondernemers en die fabrieken, die kunnen zelf misschien ook investeren. Zeker, maar er zijn wel aanloopkosten en je hebt lange termijn kosten. En aanloopkosten komen we in tegemoet. En de lange termijn contracten, daar moeten overheden ook aan voldoen. Want wat zeggen al die fabrieken? We willen best voor jullie produceren. Ook een stapje extra doen, zoals in Frankrijk wat u zei. Maar dan willen we wel de zekerheid hebben dat als we nu mensen aannemen, dat die niet volgend jaar weer op straat staan. Dat is een redelijke eis. Dat is legitiem. Ja, we moeten sowieso de hoeveelheid defensieindustrie in Europa boosten. Dus dat is onderdeel van die grote, lange, brede strategische inzet. Ja, dank voor de toelichting. Bart Groothuis was dat, Europarlementariër voor de VVD. Vanavond ook in een reportage te zien om 17:15 op NPO 1. Dat is de wapenbeurs waar ze waren. Op de valreep, Lieke, wat is er nog? Ja, het zal zijn beroemdste foto ooit worden, Trump's mugshot. En voor wie hem op print wil, dat kan. Het Trump-team heeft al flink wat merchandise in de verkoop. Met Trumps gevangenisfoto, t-shirts, mokken, zelfs een sticker om bumperklevers af te schrikken op je auto. En ik heb het even gecheckt, maar alles is, zegt Trump althans, made in America. Oké, dit was het voor deze week wat één vandaag betreft op de radio. Vanavond en morgen dus op televisie 17:15 op NPO 1. We zijn er altijd online op eenvandaag.nl. En hier zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. Eentje extra op veel producten, Knor wereldgerechten of maaltijdmixen, 1 plus 1 gratis. Diverse Robijn, ook 1 plus 1 gratis. En bekijk onze online folder via jumbo.com voor nog meer 1 plus 1 acties. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Zo, dat is luxe! Nieuw van Social Deal. Social Deal Excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Hallo, met Vodafone. Ja, hi. Mijn dochter is net 12 geworden. En nu vind ik het wel tijd voor een eigen mobieltje. Maar ja, ik zit ook nog een beetje te twijfelen. Kan gewoon. Met Vodafone Red Together deel je voordelig één grote databundel met je gezin. Zo haal je makkelijk grip op de kosten. Ontdek wat er nog meer kan met Red Together op Vodafone.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl.